Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré. Bueno, pois a noite non sei para que está, me pode estar para moitas cousas, non? Están dicindo aquí que está para un reggaetón lento. A verdade é que non vexo eu os meus tertulianos bailando un reggaetón lento. Moi boa tarde, Diego. Hola, bons días. Bons días, sí. Noa, que tal? Bos días, boas Hola. Noites. Boa tarde. Boa tarde. Que tal, Lore? Ben. Ben. Achegados ben o micro, vale? Para que se escoite ben. Oye, a que non sodes de bailar un reggaetón lento un venres pola noite, como dice la canción? Un sábado, sí. Un sábado, sí. Sodes de reggaetón. Eu no. Noa eche ben de reggaetón, no, sí. Noa eche ben de reggaetón. A ver. Algún sábado que es algo tal, sí. Normalmente no. Vale. Decídeme gusto musical, Noa. A min sempre me gustou moito o rock e tamén o típico pop estadounidense. Uh-huh. Algún grupo? Algún solista? Gustame moito, por exemplo, Queens of the Stone Age, típicos como Nirvana e eso, pero tamén me gustan actuais como Sia. Uh-huh. Lorena? A min gustame o rock español e galego e o rap. Porque ti reggaetón lento no. No, se me poñen os sábados de noite, pois hai que aguantalo, pero non son de reggaetón, non. Diego, grupos, solistas. Eu máis ou menos así, como Noa. Algo parecido. Ti rock de que? Rock de que? Rock de que? Bueno, home, el ten o seu gusto, non te metas con el. Eso é imposible. Imos a empezar. Oye, que está agora mesmo de noticia? Noticia, imos a facer o noso faladoiro. Noticias de actualidade. Decídeme a máis o máis candente. Agora mesmo, de que se fala? La exhumación de Franco, outra vez. Pero mira que lista. Cando quere. Efectivamente, Noa. Quen é o señor Santiago Cantera? Nen idea. Non sei. Non me extraña. Os ointes tampouco. Pero si digo un prior del Valle, igual vos sona de algo. A mí soname máis eso, pero ainda así... Bueno, no. Vos... A ver, vos sabedes... O tema de que, vamos a ver, o Tribunal Supremo dictamina que podese entrar sin autorización por parte do goberno no sitio este, no Valle dos Caídos, para facer o traslado dos restos, ¿no? Alí hai un prior, un señor que se chama Santiago, e di que vai a impedir, isto é o que di, que vai a impedir por todos os medios o acceso alí á Basílica e que Franco non se move. Vais encadenar na porta. E entón, por exemplo, oye, que pensades que vai a facer este señor? Dalle ideas. A ver. Hai moita xente opinando. Dalle ideas. Si é a súa ideoloxía é fascista, pois eu espérome realmente calquer cousa. Pero dalle ideas para axudalo un pouco. Que se encadenen na porta, que colle os restos e os leve á súa casa. Claro. Que se faga un caldo. Non, non, o caldo non, pero mira, era unha idea. Mira, o de encadenarse na porta é unha idea. Que máis? Dille, dalle ideas constructivas. Que colla os restos e os leve para a súa casa. Que máis? Que amenace con explotar. Bueno, que amenace con explosivos e que arden, que explote todo tamén, está ben. Pero que vos parece? Non escoitachedes nada sobre esta noticia? No. Nada. Bueno, no a ti, ideas para este señor. A ver, tampouco tiene mucho que hacer. Si realmente es mayoría quien lo quiere sacar de allí, pero que se exprese, que... Sí, expresarse en España... Lorena, Lorena... Es su opinión, aunque sea contraria, por ejemplo, a la mía, pues que la exprese, que dé las razones para no sacar a Franco. A ver, esto non é cuestión de opiniones, ¿no? Es decir, o Tribunal Supremo dictamina que se pode... Por eso dije que no tiene nada que hacer. No, non lle das ideas. Bueno, Diego... Deita to. Eu, a miña idea é que el que si quere que se encadene o que faga, pero que dure pouco. Despois que se vaya para a súa casa a facer o que queira. Pero que deixe a xente traballar e facer o que queira facer o resto do mundo. Uh-huh. Pero ti tampouco estuveches o tanto desta nova? Das declaracións e do que está facendo este señor? No, eu non tiña nin idea desas cousas. Uh-huh. Vale. Bueno, que saibades que o Tribunal Supremo respondeu á familia de Franco que a sentencia é clara e que o goberno non necesita autorización da Iglesia para entrar nesa basílica, eh? Inda que este señor en principio négase a autorizar o acceso, vamos, a ver en que acaba, porque isto vais a solucionar agora nos vindeiros días. Oye, pois estade atentos, eh? Porque o vindeiro venres vou vos a preguntar a ver que fixo. De acordo. Vale, xa tedes deberes. Máis cousas. Tiña por aquí unha enquisa que vou a valorar con vos. É unha especie de enquisa, é un informe realmente dunha fundación, non? Di que os españois son os europeos máis satisfeitos coa situación actual da nosa vida por diante de ingleses, alemáns, franceses ou italianos. E isto é un sentimento que non deixa de medrar. Vou vos a preguntar, cantos pensades vos, a ver se acertades ou vos achegades, cantos en tanto por cen? Que tanto por cen de españois está a favor da eutanasia? Lorena. Eu diría que un 35%. 60 e algo. Eu digo que un 54% por aí. Un 59%. Bueno. Estaba aí Noé achegándose o dato. Que tanto por cen está dos españois neste momento a favor do aborto? Eu 45? 65. No. 55. 40%. Aí. Aí andamos. Punto para Lorena. Pensades que estes dous datos, por exemplo, están reflexados na sociedade? Sí. Sí. Sí, sobre todo do aborto. Sí. Pero explícademe por que e onde o vedes reflexado. A ver, o do aborto, por no exemplo, micro, no micro. O aborto, por exemplo, cando unha rapaza violada ou por X razón se queda embarazada, xa sexa porque se lle rompeu o condón ou porque non lle saliu das narices facelo con el, pois hai como moitísima polémica polo feito de quitarlle a vida, entre comillas, a un ser humano, que eu non o vexo así, é como se queres abortar, abortas e punto. E é o teu corpo e ti decides sobre el. Uh-huh. E pensas que, en xeral, os españois, un 50% está a favor do aborto? No, eu creo que non. O sea, realmente, o sea, igual din que sí e logo, o sea, ante a xente din sí, non sei que, é moi aberto a isto e logo é como, no, a mí non me parece ben que isto se faga por razóns totalmente egoístas de nós, que non le podes quitar la vida a un ser humano. Bueno, discrepo, uh-huh. Pero vale. Noa, pensas, a ver, que estes dous datos están reflexados na sociedade ou non? Sí. ¿Sí? Parece que hai mucha libertad o que la gente non te juzga por este tipo de cosas, pero realmente si una chica aborta, las mismas personas que dicen que están a favor van a ser las primeras en criticarla por eso o tomárselo como si fuera algo que no es normal cuando sí debería de serlo. Porque a xente critica demais, ¿no? Sí. Sí. Estamos nun mundo de ofendiditos. Ahora é como que especialízate en que te queres ofender. A que pode facer unha referencia estética? Como? Podo falar agora mesmo de ese tema? Estoulle sinalando. Ah, sí, por favor. Sí. Bueno, porque hoxe Lorena trae un peiteado un pouco especial. Non é un peinado, rapeime a cabeza. Bueno, eu non o quería decir porque son discreta. Rapouse a cabeza. E entón esta nena entra pola radio coa cabeza rapada e eu digo, Virxen do Carmen de Melide, San Antonio da Retoral, que pasou aquí? Entón, quero preguntar, a que a xente fai comentarios, critica, valora e opina sin que yo pidas? A ver, non critican, pero sí que o primer día que cheguei, o sea, mirábame todo o mundo, todo o mundo. Pero absolutamente todo o mundo era como, a ver, solo me rapei a cabeza, que se o fai un chico non mirades tanto, non, pois deixade de mirarme, porque a vos davos igual a miña vida e a mí dame igual a vosa opinión, entonces. Pero dime, sí, a que ti veches moitas opinións que non demandas. Sí, é como, non quero as vosas opinións. A miña, por exemplo. A túa dame igual, pero, por exemplo, hai xente que a mí non me cae ben, que se me acerca en plan de, ai, pois pues eu non terías narices de facelo, non sei que, en plan de, nadie che dixo, nin nadie che O sea, eu non che contei as razóns polas que eu me rapei ou a decisión que tomei para facelo polo cal, non deixa unha opinión que igual lle pode molestar a unha persona, porque eu de primeiras non no me micro. Rapei, porque eu de primeiras non me rapei porque realmente quixera, entonces é como o primer día era como todo, ai, pois eu non me atrevería, ai, pois non sei que, ai, é como non quero a túa opinión, gracias, guárdatela para ti. Sí, el primer día la gente la miraba un montón y gente con la que nunca habló, incluso acercabas se llevaba a hablar, mal, se acercaba como... a decirle, "Buah, no sé cómo te atreviste" o le decía que se quitara el gorro para tocarle el rapado. Y es como y cosas así. No, no hay que me pediran. Hay que acordarme de una chavala que me paró en plan... A ver, más despacio, Lorena, que si no, no entendemos. Iba andando hacia para subir las escaleras para irme a clase. Y no micro, Lorena. Y más despacio. Agarróme o brazo, paróme. Estaba hablando con un chaval. O sea, ella agarróme, paróme, meteu mamá un gorro, acarició una cabeza, soltóme y dejóme irme. Yo como... Una chica con la que no se lleva. ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Que yo quedéme en plan, a ver, este mundo está bien. Bueno, sabemos que no. Por eso estamos nos aquí os vendres claro. Para arreglar, para arranxealo. Por certo, vou vos a privar que digades en plan. Vale. Verdad, Dios mío. En plan. El plan, no. Vale. Estaba con Diego. Diego, ¿ti crees que este dato de 59% a favor da eutanasia e 40% a favor do aborto é certo? Ti nótalo na sociedade? Eu creo que non é verdade eso. Sobre todo do aborto, que todavía se sigue vendo como un tema tabú que as mulleres non podan abortar porque supuestamente teñen que ter o fillo despois ven eso de cuidalo, sabes? E o da eutanasia eu creo que te van a juzgar igualmente, o sea, si estás a favor ou non van te juzgar por eso, o sea, a ti podenche decir que está a favor de que ti podas morrer porque sí. Suicidio asistido. Sí, ¿no? Eso, suicidio asistido. Podenche decir que están a favor, pero en realidad están che mentindo. Después irán te criticando por ahí porque ti que irás eso. Outro dato. ¿Qué tanto por cen pensades cando se fai esta enquisa, este estudo, que di que cree en Deus? Tanto por cento, non? En plan, a nivel España. Perdón. Como volvas a decir en plan... a nivel claro. ¿Qué tanto por cento de españoles di creer en Deus? 52%, 60%... Sí, 50-60%. 60. Digo que un 70-80. 60%... Vamos aí. Os españoles din que creen en Deus. Pero hai outro tanto por cento que non reza nunca. Isto tampouco casa moito. Eu non sei, o sea, creo que... Así, ó, non tes por qué ter que estar rezando para creer nunha religión. Eu, por exemplo, hai cousas nas que creo e non por eso rezo. Ou podo. O sea, por exemplo, non cree en Dios, pero ela non... No se pasa a vida rezando, ¿sabes? Non... Pero ti, por que falas de Noa? Porque lle pedín permiso e deixoume. Ah, no micro, pero Noa fala... Porque lle pedín permiso e permitiu, non sei falar. Claro, haberá moita xente que cree en Deus, pero que non reza nunca. Eso... Claro, tampouco. Supoño que tampouco hai necesidade. Porque digo eu, que é rezar? No. Es recitar... Ilumínanos. Oraciones espera. Que... A ver, realmente, si crees en Dios, no tienes por qué creer en todas las reglas de la Iglesia y esas oraciones. Obviamente fueron creadas por la Iglesia... Por lo cual, no sé si realmente le estás rezando a Dios diciendo unas oraciones inventadas. No creo que tenga ningún tipo de... No sé. Vos, supoño que nestes tempos, na escola, ¿no? No colexio público, non rezabades cando erades pequenos en primaria. No. E no instituto tampouco. No. Bueno, nos meus tempos, eso sabio todo mundo, a pesar de que íamos, eu, no meu caso, a escola pública... Sí que había algunha mestra que nos facía os nenos, non se cuestionaba, rezar pola mañán con ela. Entraba así, xa, non o cuestionaba, non? A señora. Que opinades de que na escola pública se rece? Ou se imparta a asignatura de religión católica? A ver, eu creo que a educación ten que ser totalmente laica e non poden obligarlle a nadie a ter que escoller a asignatura de religión. Porque non é que ti a escollas si queres, é que realmente ás veces estás prácticamente obligado a escollela polo tema da configuración horaria, porque, por exemplo, foi o que me pasou a min en parte. A mí non me daba configuración horaria, era eso ou oratoria, e a min oratoria pues, non me gusta, entonces non me quedaba outra opción. Entón, realmente, creo que a asignatura de religión a xente colla polas excursións e eso sábese, e realmente non creo que deba estar Explícame eso. No noso instituto a maior parte da xente tamén la cogiste por la excursión. Porque o oratorio non me gustaba. Hai excursión, pero sí, por que hai excursión? Por amor al arte. Pero excursión a donde? Este pues este año non sei. A ver, se dice que o a Italia, aunque tamén hablaban de Alemania. Polonia ou París, sí, creo. Ah, pero van de excursión os que collen asignatura, claro, de religión. Sí. Por eso collen. E os outros non. No. Sí, tienen outras, bueno, excursiones como las de cultura a clásica. A ver, hai excursións en... porque vai por asignatura. Claro, en plan... O meu pensei que iba por curso. En griego, bueno, griego, cultura clásica e latín, despois, creo que francés, no, francés tamén. Portugués e religión. Mm. Bueno, pero eso, opinión, nas escolas públicas. Eu opino que no, religión nas escolas públicas no. Yo opino que la asignatura, siendo opcional, está bien. Que si la quieres escoger... Sí. A veces non é opcional. Ya sea por la excursión o porque realmente es una asignatura, claro, que quieres tener, pues yo creo que siendo optativa está bien. Luego que en las escuelas públicas sea obligatoria o lo de que decías tú de rezar, eso sí que no lo veo bien porque eso es, la fe es decisión de cada uno, nadie te puede obligar a rezar. Oye, ¿sabes alguna oración de memoria? Pero completa. Hoxe intentei rezar o credo con Noah e saliu super mal. Saliu moi, moi mal. A ver, sabedes algunha? Eu antes sabía meu Padre Nuestro, pero... El Padre Nuestro nos lo sabemos todos. Xucho, por Dios, que ¿sí? Non sei acabar. Eu xa non me acordo. Eu creo que non me acordo do Padre Nuestro inteiro. Pero se eu, por exemplo, digo eso de Dios te salve, reina e madre, como continúa? Ay, esa no... Non sei, eu ante a dúda sempre decía amén. Amén. Amén. Amén. A mí soname, pero non me acordo dela. Eu sei que na misa a canta, bueno, a cantaban, a recitaban, pero non me acordo igual, de como no, era. Eu, xucho, eu ante a dúda en calquera oración, amén. Claro, porque non sabedes de memoria. Algúna vez rezachedes, esto si queredes respondelo, un rosario completo. Que eso, no, como se fai eso? Vas pasando as bolitas e por cada bola faz... non sei cantas oraciones, o sea, tens que recitar as oraciones. Eu eso non sabía. Sí. Pero ti sabes o que é un rosario? O cacharro este con cuentitas. Non é un cacharro, é como unha especie de de collar que leva... E unha cruz. Claro. Que deso ten miña abuela, acento e la madre. Bueno, pois eso serve para ir movendo as contas, as boliñas esas, e ir rezando para levar a conta. Que non o sabía. Pero eso de cultura... A que ti o sabías, Noa? Sí. E tamén os hai que son para levar nun dedo. Sí. E entón hai moita xente que está falando contigo en determinados ámbitos e está movendo e está rezando. O do dedo sí que ven, porque miña abuela tiña un super pequeniño. Pero non fales da vida, bueno, privada do que tiña a túa aboa. Perdón a la abuela de Lorena. Non vai estar escoitando. E te que sabes? É coruñesa, está moi ocupada na súa leira. Por internet. Sigo. Pode estar por internet, cun portátil. Sí, miña abuela internet, miña abuela un portátil. Bueno, os españois estamos satisfechos ou moi satisfeitos coa nosa vida? Supoño que algúns, sí. 86%. Nah, tantos non. Si vos vos pensades que a xente, por exemplo, da vosa idade está satisfeita ou moi... Que vos falta, como dirían os maiores? Que vos falta? Que non nos falta? Claro que... Nada. Estás falta completamente de todo. Satisfeita. Falta vos tempo para decidir en que queredes invertilo. Dentro de lo que... Sí, la verdad es que sí. No, a ver, realmente, eu non. O sea, hai moitas cousas que non estou satisfeita. Por exemplo, ahora mesmo, hai poucas cousas que realmente diga, vale, pues estou totalmente satisfeita con isto. Por exemplo, estou facendo primeiro de bachiller e non estou satisfeita porque eu non é o que quería facer. Eu quería facer un ciclo medio. Entón, estou aquí un poquito en plan, bueno, pues me he quedado melido un pouco por los jajas. Pero, por exemplo, pensades que... a liberdade, o tema do tempo, claro, estades teledirixidos. Claro. Porque pola mañán estades obrigados a ir ao instituto, sí. Estades obrigados a ter unhas asignaturas, sí. Marcanvos hasta a hora do recreo, marcanvos a hora da comida, sí, ¿no? Sí, cuidado con non levar o carnecito que non sales do insti, Unha cárcel, eso. Bueno, non me digas, un cárcere. Que no, a ver, hai como... No micro que non se te escoita nada. Hai como unha porta grande... que se pode abrir totalmente. Pero abren un cacho solo para que non te coles, te obliguen a sacar o carné e como non o teñas non sales do insti. A hora do recreo. Home, porque non van a deixar salir a todo o mundo. Pero poden ter unha listita. Que é o que fixeron os primeiros días, non? Non tes carné, non sales. Bueno, e polas tardes tens que estudiar, entón claro, tampouco tedes... Tampouco non pasemos. ¿No? Os vos estudiantes, digo, que están todo o día estudiando. Ah, sí. Ese sí. E claro, como na fin de semana tamén vos van dirixindo un poquito a vida, non? Os vosos pais... Digo, dirixen a vida por todos os lados. No? Tedes ganas de ter, non sei, pues 25, 30, 40... Tantos no, pero teño ganas de irme a Coruña, porque sei que vou ter máis libertad cando me vai a facer o ciclo medio. Vas ter máis libertad, pero aún así vas ter unhas normas que cumplir. Xa. E vas ter... Pensades conta... que unha persoa, por exemplo, imaginade, ¿no? Como a min, teño moita máis liberdade para vivir sí, que vos. Sí. A ver, dentro de que tienes trabajo, y eso es lo mismo que dijiste del instituto, tienes unos horarios... Pero si traballas que te mola... Ya, pero bueno, eso es lo que te pone unos horarios. Pero collo vacacións como... cando quero, cousa que vos, no. Gracias, María. Eu onte non vin a traballar. ¿Por qué? Porque me lo pedí libre. Y como tengo derecho... Y vos... Yo puedo decir, mira, te des eso, libre, claro, te des eso complicado, ¿no? Sí. A ver, a mí bachiller no es algo que me guste hacer, como creo que realmente a nadie le gusta estudiar. Si estudias lo que te mola, yo creo que sí. A ver, claro, espera, deixa. Para llegar al momento en el que estudie lo que quiero, tengo que pasar por esto. No. Yo sí. Ah, Lorena, sí, deixa. Perdón. A ver, Noa. Eso. Que no... Nunca voy a estar totalmente satisfecha porque eso es imposible, pero creo que tengo todo lo que necesito y estoy haciendo lo que tengo que hacer para llegar a lo que quiero. Entonces, bien. O sea, razonablemente satisfeita. É que una vosa idade botaba moitísimo de menos a liberdade de horario. Eu sempre quixen medrar e ser independiente, sempre. Pero que estaba na carreira e pensaba a ver cando acabo esto e a ver cando... Sabes? Traballo e desconecto, non sei, Diego, ti que opinas? Sí, a ver, eu opino mesmo que cando se, eu tamén quero ser maior e ter máis libertad, pero eu creo que igual cando sexa maior vou a botar cousas de menos desta idade de agora. Por exemplo, dime unha. Pois non sei, a ver, eu por exemplo agora teño un problema e podo ter a meus pais que me poden axudar a solucionalo. Pero cando, pero cando maior... seas maior tamén terás familiares que te axuden, hombre. Sí, bueno, pero non é o mismo. Hai ciertas responsabilidades, claro, que agora non tenemos. Que tens que admitirte. ¿Exemplo? ¿Exemplo? A ver, por exemplo, económicamente. Aí sí. Nosotros ahora mismo no... Dependemos económicamente, claro, de nosos pais. E vamos a depender hasta que acabemos la carrera ou la oposición ou lo que sea. Hasta que tengamos realmente un trabajo, entonces... E ainda a partir de aí... Siendo más mayores vamos a tener que ocuparnos nosotros de nuestros gastos, organizarnos y cosas que ahora mismo no tenemos que preocuparnos por ellas o todas las... A ver, bueno, parece una tontería, tareas de casa, tener todo en orden. Son cosas que ahora no... no, o sea, nos preocupamos, pero no es nuestra obligación y lo va a ser. Y va a ser más estresante, creo, que lo que es ahora el instituto. Sí. Estou de acordo. A mí creo que o que máis mal rollo me dá é o tema de facer as cousas das becas e rellenar todo eso. Creo que o que máis pánico de la me renta. Dá. A declaración da renta. A declaración da renta é moi doada, Fancho. ¿Eh? Eso, Fancho. Non, ben, no, a declaración da renta non é o peor, que va. Bueno, máis cousas. Seguiremos falando destos dous temas, pero... teño tamén, bueno, sabedes que está hai unha polémica grande e outro día falamos deste tema aquí en Melide, o tema das apostas, adicción, o xogo, todo isto, ¿no? En cidades como Santiago empeza a ser un problema moi grande porque hai salas especializadas onde a xente da vosa idade vai a facer apostas. Que opinión tedes? É unha adicción realmente o... A ludopatía, creo que é, ¿no? Sí. A ver, eu teño visto, por exemplo, en, o sea, por parte de sindicatos, como se queixa, o sea, como fan unha queixa aberta ás casas de apostas na Galiza. Eu non estou a favor, porque realmente hai persoas que se deixan aí. Quizáis, tes un problema porque a ludopatía é unha enfermidade e o imagínate o pouco soldo que ganas, en vez de utilizalo para o que realmente o necesitas, polo teu problema acábalo gastando en casas de apostas que moi poucas veces teñen, o sea, se che devolve a mesma cantidade ou máis, e cando realmente se che devolve é como un subidón de forma que pensas que eso pode, que, o sea, que eso é viable e que vai volver a pasar, entonces sigues invertindo e ao final é un bucle. Pero por exemplo, todos tes teléfono inteligente. Sí. E desde vos o teléfono podedes facer apostas. Sí, pero a ver, son consciente de que eso é unha estupidez, é unha rotunda estupidez apostar con eso. O sea, as cousas que eu aposto son chicles con esta muller de aquí. Además, no se chega. Es algo en lo que tengo claro que nunca entraría ni en un inicio de decir lo hago una vez y no lo vuelvo a claro, hacer. Porque imagínate que ganas. Claro, y luego voy a pensar, vale, pues otra vez y vuelvo pero a ganar. Pero que nunca sogaches a una maquininha de estas que hay en los bares. No, no, yo nunca hice nada relacionado con una apuesta. Yo tampoco. Y bueno, lo que iba a decir antes es que, por ejemplo, conozco casos de gente que tenía vidas normales, estaba estudiando y empezó a... se convirtió en ludópata y pasó de ser una persona responsable, educada, a robar claro. para conseguir dinero para eso. Y es como que te arruina la vida. ¿Y claro. ¿Qué opinas? Pues no sei, que, si queres opinar, si no, pasamos sí, a un sí, seguinte no, sí. tema. É que eu hasta, de feito, vin onte unha escena como esas de persoas, dous chicos da miña edad, bueno, da miña edad, no, máis pequenos, claro, de cuarto de ESO, que estaban donde as clases as que vou eu, estábanse pasando os tiques estos que che dan cando faz unha apuesta. De fútbol, ias? Sí, dicindo, ah, pois pues esta cobreina tal, non sei que, a ver, pero tirar... eu sei de xente que aposta así e aposta un euro. Pero, sí, bueno, pero, claro, é apostar. Claro. A ver, depende, por exemplo, conozco unha persona, logo digo chegue, que aposta un euro sí, de vez en cuando, en plan, pues, pola risa, rollo. A ver si paso. Sí, pero hai xente que eso non pode controlar. Claro, sí. Pero xa ven o tema da enfermedad. O sea, non se o fixéramos, faríamos un día en plan, pues veña a ver polas risas. Pero non te des a tentación no teléfono móvil. No, no. Nunca. No. Eu non sabía nin que se podía facer eso. Diego, informática desde hoxe. Bueno, ou a través de ordenadores, internet, non sei. Eu nunca tuve unha tentación. Nunca foi algo que me llamara a atención e dudo mucho que me llegue a llamar a atención. Non é algo que... Ou nos bares, home, aquí en Melide hai bares que teñen máquinas de facer apostas. Pero a mí non, o sea, non me chaman. Mm. Además, a mí tanto color e tanto movimiento, a mí non a máquina pome nerviosa. Sí? Sí, como sí. que te marea. Sí, é como... Uf, pero apostas de fútbol e todo isto, apostas... Como me gustou o fútbol, pues... No, bueno, de baloncesto, a verá, non sei, ¿no? Que... Pero... Os deportes non me chaman, entonces apostar polos deportes... Mira, que mal queda eso, os deportes non me chaman. Pois hai que facer deporte, que deporte faz ti? Me refiero, que non me gusta velos. O sea, o único deporte que vexo de vez en cuando é o baloncesto. O sea, gustame xogar o baloncesto, pero... E que faz de deporte ti na túa vida cotidiana? Hai que ver, deporte como tal, pois non fago, pero cando... As podes... clases de gimnasia. As clases de gimnasia. Educación física, tedes que decir sí. educación física, a que sí? Física. Pero a ver, non sei, o sea, cando podes xogar o baloncesto, con esta xente salimos a pasear prácticamente todos os días, e eso. E cando teño tempo na casa, pois fago deporte. O que pasa é que ou durmo, porque de noite non durmo ben, ou fago amago de estudiar. Amago. Non vamos a mentir tampouco, sabes, que nos conocemos. Bueno, home, aquí hai que un pouquiño, que isto logo queda gravado, logo dentro de 20 anos. Logo escoito o Paco e di, claro, así está na clase. Bueno, rematamos con Norman Parkinson, que non sei se sabedes quen é. Non me suena. No. Bueno, é un superfotógrafo que vai a chegar a Galicia nunha exposición. Que vamos a exposición. Ven a toda a 9 de Xaneiro vai a estar a través da Fundación Barrié, bueno, na Coruña. E é unha persoa, un artista moi, moi, moi supersticioso. E entón, a pesar do recoñecemento que ten, no? Moi supersticioso. E eu, cunhas fotos así moi especiais. Quero rematar hoxe, porque máis está aí xa, hai xente xa pensando en todos os santos, etcétera, etcétera. Supersticións que tedes, que coñecedes, se funcionan, non funcionan, manías. Como o tema de si se me parte un espello teño 7 anos de mala suerte. Claro, pero as túas personais. Que, a ver, non son supersticiosas. Eu coñezo alguén que vai pola rúa, é unha exageración, e vai tocando as esquinas. E é unha persoa que está, digamos, bueno, no seu traballo, no cumio, poderíamos decir, unha persoa importante, entre comillas, isto é importante, vamos, coñecida, que toma decisións, e etcétera, etcétera. Eu non son supersticiosa. Cando era pequena sí que era bastante, e, o sea, era, non pases por debaixo dunha escaleira, non pises as líneas do chan, cuidado cos espellos, cuidado con tirar a sal. Ahora como que me dá todo igual. Pero non hai ningún color, ningún... Non tens ninguna manía, non me lo puedo creer. No, bueno. de ese estilo no, creo no karma, pero despois non... Sí, a ver, yo tamén creo en el karma... También tengo la costumbre de, por ejemplo, cuando hago apuntes para estudiar para un examen, hacerlo en color negro. Y los exámenes también los hago siempre en color negro. Y alguna más. O sea, yo lo típico de romper un cristal, un espejo. y pasar debajo de escaleras esas cosas no. A ver, realmente sí, porque a ver, pienso un, aunque sea estúpido, pienso por si acaso. Pero, por exemplo, non te des esas manías, moitos estudiantes, que se si aproban un examen que fixeron cun boli, levan ese boli para o seguinte examen. Ah, eu non. Eu collo o primer boli que me cadra, digo, cal pinta, este. A ver, pues yo es que uso. Desde que el año pasado, en una asignatura iba muy mal, había sacado hasta un 1 en una avaliación, y en la segunda avaliación saqué un... O sea, hice el examen con negro porque sí, y saqué un 8,6, me dio la media, probé y dije, pues los voy a hacer todos con negro. Sempre con boli negro. Diego, ¿te qué fas? Eu vou a contar isto que creo que eu contei a poucas persoas. Oh, pero... me sinto importado. Que eu cando pasei de terceiro para cuarto, bueno, tiña que recuperar tres asignaturas en setembro. No, así que sabe. A ver. Pois empezoume a entrar na cabeza que se me afeitaba a barba, que iba a suspender. Entonces, un mes antes de os dos exámenes, deixeime de afeitar. E cheguei ao examen, e bueno, ao final pasei. Tiña que haber feito eso mismo este ano, pero bueno, ao final pasei. Pasaches significa aprobaches. Sí, aprobei unha. Aprobaches as tres. No, unha solo, me chegou. Unha solo. Pasei de curso, pois agora cada vez que teño algo así importante tal, hasta o día antes ou o mismo día xa non me afeito para que non me traiga mala suerte. Claro. Boa, pero que eu estou pensando, eu non teño manías. Pois casi todo o mundo ten algún tipo de superstición, ¿no? Sí. O de que dá mala sorte estrenar algo, non sei. No, eu non sei, eu... O sea, a ver, eu penso que si salgo en blanco, que ahora mismo non o levo, por cierto, pero, o sea, os collares que me regalaron personas da miña familia, pues digo, bueno, pues vou a estar mellor. Ah, sí? Pero tampouco... Non sei, estou como de mellor humor, Si me estreso estou todo o tempo tocando o collar, pero pouco máis. O sea, que a ti cando queiramos agasallar algo, un colar. Eu solamente me valo os da miña familia. Ah, os da tua familia. A mí non me times. Vale, no, eu preguntaba, porque hai xente que é moi, pero que moi supersticiosa por aí. No, ni de coña. Bueno, mañán é festivo, que facedes mañá? Que se poida contar no micro, Mañán é o día do Pilar, coñecedes... Vou a estar mirando pola ventana de moi mala maneira. Aviso desde aquí. Sí? Certa. Vive enfrente del cuarto. Ah, non me digas. Ai, por Dios, fai unhos anos era maravilloso porque iba ao Pilar, agora xa non. Coñecedes a Pilares? Que? No. Mañán é o día do Pilar, creo, ¿no? Sí. Y día de la Hispanidad. Día de la claro, o día de la Hispanidad. Claro, o día de la Hispanidad a Lorena xa non lle non lle coincide. A Lorena xa non. Xa non lle vai moi ben. Xa non. No. Diego, que fas un día festivo, si se pode contar, ¿eh? Vamos tomar algo pola tarde. Vale. dormir hasta hora que me pete. Claro. Bueno, que me pete que me levante miña nai. Sí, en plan que sí. Claro, hai que dormir un día festivo, ¿verdad? Como non só o despertador. Sí, como buen español, a ver. Sí, como buen español, pues claro que sí. El día de España. Como buen español, vamos a dormir hasta las 11. Pues sí. Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 11, hasta las 4. Hombre, ¿qué máis? Después levantaréme, comeré xa porque desayunar xa, ¿no? Hombre, claro. Me levanto para eso, ¿eh? Después pues chamaré, como diría a estas... Sí, a bueno, a Lorena, claro. Bueno, eso pues... no nos digades, claro, pero sí, vale, ides con amigos y tal, pero vamos, nada así... No. Fuera do normal, nada. Fuera do normal, nada. Bueno, pues, ¿qué máis queredes decir? Ah, eu teño algo de que queixarme. Por suposto. Estive vendo un vídeo en YouTube, que non sei se é así moi recente, dun youtuber comentando o vídeo dun rapaz que é fillo dun multimillonario, que subió un vídeo no que decía... que él non quería que se lle xuzgase polo... Depois enseñamos o vídeo. Polos seus cartos, porque él non era como todos os nenos ricos, que él era un rebelde, non sei que, e como... E despois di, así que vou a traballar duro, así que o que necesito é disciplina e amigos en lugares altos. E como, ai desgraciado. Súbete a un monte. Non entendín. Claro, amigos en lugares altos. En postos altos, en rollo, para que puedan enchufar. Ah. É como, a ver, chiquillo, pero non digas así, home. Todos queremos eso, pero por lo menos disciplina e traballo duro. Quedaba moito mellor, só tiña que cambiar dúas palabras. O sea, sorprendeuche, vamos, que o rapaz... Non, esperábamos. Vindo dun rapaz multimillonario, pues me lo esperaba. Oye, pero o rapaz non ten culpa de ser fillo. Non ten culpa, pero... Os multimillonarios que coñecemos en España ou en Galicia, ¿no? En Galicia, famosísimo. En Galicia, famosísimo, Amancio. Ai, Amancio. Entón... Claro, entón, a súa filla, pois non ten culpa de ser filla de él. No, pero me refiero que o rapaz, cando subía o vídeo, quería dar por entender que él non era un malcriado. Como todos os rapaces, estaba subindo un vídeo no que de fondo estaban vendo yates, un jet privado, alcohol, drogas, as de Dios, mentre decía, no, é que eu son un rebelde, eu non quero as cousas de meu pai. E depois di, metime a un colegio privado, así, co teu sueldo, non desgraciado, bueno. Cago en todo. Non insultes o neno, hombre pobre. Bueno, e que máis? Queda reflexada a queixa de Lore? Algo máis? Algo que queirades queixar? No. Algo que queirades dicir? No. Algo que queirades que o mundo escoite? Iba a decir arriba España. No, pero podes dicilo, aquí hai liberdade. Claro que podes dicilo. Pues arriba España. Claro, aquí hai liberdade para dicilo todo. Aquí hai liberdade para... Menos en plan... Vale. O de arriba España encantoume, sí señor. Moitas gracias, Lorena. No hai de que. Gracias, Noé. Gracias, Diego. Ata o vindeiro venres. Comerte sería un placer porque nada...